satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po tragedii w Prusicach najważniejsze jest teraz objęcie opieką matki dzieci. Jedno zginęło, drugie jest w szpitalu. Majowy Marsz Patriotów zapowiedział premier Donald Tusk. Odbędzie się tydzień przed wyborami prezydenckimi. Protest przed ambasadą USA w Kopenhadze po wizycie J.D. Vance'a na Grenlandii. Funkcjonariusz służby więziennej zastrzelił swoją 5-letnią córkę i teściową. Strzelał też do syna, który walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło wieczorem w Prusicach na Dolnym Śląsku. Najważniejsze jest teraz objęcie opieką matki dzieci, która pracuje w służbie więziennej, powiedziała wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. Dodała, że mężczyzna usiłował odebrać sobie życie. Jest także w szpitalu. Sprawca był funkcjonariuszem służby więziennej. Przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną. Wiemy, że nie była to broń służbowa. Prokuratura podała informację, że była to broń prywatna. Służba więzienna powołała specjalny zespół, który ma wyjaśnić okoliczności, w jakich w ostatnim czasie mężczyzna pełnił służbę, mówi dyrektor generalny służby, pułkownik Andrzej Pecka. Na ten moment nic nie wskazuje, aby to zdarzenie miało jakiś związek ze sposobem pełnienia służby przez tego sprawcę, czy w jakiś sposób łączyło się z wykonywaniem przez niego czynności służbowych. Mężczyzna pracował w służbie więziennej od 17 lat, był od kilku lat dowódcą grupy interwencyjnej, przechodził co roku badania psychologiczne. Majowy Marsz Patriotów zapowiedział premier Donald Tusk. Odbędzie się 11 maja, tydzień przed wyborami prezydenckimi. Udział w marszu zapowiedział m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Maj bardzo mocno się kojarzy z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ten marsz jest odpowiedzią na te różne inicjatywy PiSu. Chęć pokazania, że patriotów, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy dobrze Polsce życzą, jest więcej. Jesteśmy za Polską europejską, Polską, która chce się rozwijać, otwartą, która wierzy w samorząd, wierzy w potencjał ludzi. Wydarzenie ma być odpowiedzią na inicjatywę PiSu. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział na 12 kwietnia marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. W Podbrodziu na Litwie wojsko odpompowuje błoto i szlam z bagna, w które wpadł amerykański M-88 Herkules. Maszyna z 4 żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych zaginęła na początku tygodnia. Kamil Zalewski. Najpotężniejsza na Litwie pogłębiarka, którą wczoraj przywieziono w okolice miejsca zdarzenia, została opuszczona do zbiornika i zaczęła odsysanie zalegającego pod lustrem wody mułu i błota. Szefowa litewskiego resortu obrony Dovile Szakalienie powiedziała w telewizji LRT, że na miejscu działa jeszcze jedna pogłębiarka, a rozważane jest wykorzystanie trzeciej. Dodała, że odpompowywanie prowadzone jest bardzo ostrożnie, ponieważ nie wiadomo, czy w pojeździe znajdują się zaginieni żołnierze. Teraz trudno stwierdzić, kiedy do akcji będą mogli wkroczyć nurkowie. Ich zadanie to przyczepienie do pojazdu lin, dzięki czemu zgromadzony na miejscu ciężki sprzęt spróbuje go wydobyć. Herkules to wóz zabezpieczenia technicznego, który wspiera czołgi Abrams i inne pojazdy pancerne. Maszyna może ważyć nawet 70 ton. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Protest przed ambasadą USA w Danii po wizycie J.D. Vance'a na Grenlandii. Kilkaset osób manifestuje przed placówką dyplomatyczną w Kopenhadze przeciwko planom przejęcia kontroli nad wyspą przez Stany Zjednoczone. Są tam niemile widziani, są naprawdę bezczelni. Co oni sobie wyobrażają? Nikt ich tam nie zapraszał. Mogą po prostu trzymać się z daleka. To bardzo ważne, abyśmy my, Duńczycy, pokazali Grenlandczykom, że jesteśmy z nimi niezależnie od tego, co się dzieje. Jesteśmy tu dla nich. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wczoraj na Grenlandii, że jego kraj planuje zainwestować we wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie. Z kolei Donald Trump nie wykluczył użycia siły w celu aneksji wyspy. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego pracują nad ochroną torfowisk i mokradeł. Walczą w ten sposób z zagrożeniem suszą. Magdalena Marczakiewicz z Biebrzańskiego Parku podkreśla, że torfowiska mają ogromne znaczenie właśnie teraz, gdy brakuje wody. To jest taka gąbka, która po prostu nasiąga. Woda jest o wiele wolniej oddawana z powierzchni gruntu, także to jest bardzo ważne dla właśnie utrzymania tej wilgoci, utrzymania okolicznych obszarów, ponieważ to umożliwia spowolnienie tego oddawania wody. Projekt obejmuje ponad 100 hektarów torfowisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Polscy skoczkowie narciarscy blisko podium. Polacy na czwartym miejscu zakończyli drużynowy konkurs Pucharu Świata w Planicy. Biało-czerwoni skakali w składzie Piotr Żyła, Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Konkurs bardzo udanie rozpoczął Żyła, skacząc w pierwszej serii 231 metrów. Ktoś to musi zacząć dobrze, nie? Tak, jak się dobrze zacznie, to później już idzie, nie? Dobrze się tutaj bawiłem, dobre czucie miałem. Pierwszym szczególnie, gdzieś tam trochę powietrza, to jest pięknie. Na planicy, jak jest trochę powietrza pod nartę, to jest coś pięknego, no. Drugim trochę tam ciężko było, bo tam... Ale tak by i tak, fajne zakończenie tego sezonu dla mnie. Wygrali Austriacy. Jutro w Planicy zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. Będą to ostatnie zawody w tym sezonie Pucharu Świata. Piłkarze Krakowi odrabiają straty do ligowej czołówki. W meczu 26. kolejki zespół Pasów pokonał Puszczę Niepołomice 3-1. Puszcza jest w coraz trudniejszej sytuacji, bo ma jedynie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. A za niespełna 30 minut Lechia Gdańsk zagra z wiceliderem Jagiellonią Białystok, napastnik Lechii Michał Głogowski. Nastawienie uważam bardzo dobrze, jesteśmy moim zdaniem bardzo dobrze przygotowani na ten mecz, no i damy z siebie 100%, żeby zgarnąć 3 punkty w tym spotkaniu. A o 20.15 odbędzie się mecz Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. W siatkarskiej plus lidze kolejne ćwierćfinałowe mecze. Niedawno zakończyło się spotkanie Warty-Zawiercie z Asseco Resowią Rzeszów. Warta wygrała 3-1, a o 17.30 Bogdanka Luk Lublin zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Awans do półfinału wywalczy drużyna, która wygra 2 mecze. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Do końca dnia pogodnie w większości kraju, chmury na zachodzie i południu, tam może przelotnie padać deszcz, a w Tatrach śnieg. Na termometrach od 11 stopni w Zakopanem do 17 w Warszawie. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17:08. Tygodnik muzyczny. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Iga Kamińska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy bardzo gorąco i zapraszamy na magazyn premier płytowych o zmiennym repertuarze, ale stałej jakości. Forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain.

Mega McDuffie tutaj się pojawia. Jest Aldous Harding, oczywiście gościnnie, to wiemy z jednego z singli, z tych znakomitych singli, które tę płytę zapowiadały. No i stały producent od kilku lat, czyli Blake Mills, który też zapewnia i aranżacyjnie, jeśli chodzi o ostatnie szlify brzmieniowe, zapewnia, że to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Ja wybrałem dla Państwa utwór Capizio. To chyba powinno być z włoskiego, bo to podejrzewam, że chodzi o markę butów. Takich butów do tańca klasycznego, baletek, produkowanych przez Salvatora Capezio od XIX wieku. No ale Capezio przyjechał z Włoch do Stanów Zjednoczonych i myślę, że bardziej Capizio w tej chwili. Perfume Genius, a później jeszcze jedna płyta z tych najnowszych płyt, które się ukazały w ostatnich dniach, też we fragmencie. Told an insane joke. Najpierw Perfume Genius i Capizio z albumu zatytułowanego Glory. I przed momentem kolejna piątkowa premiera, czyli Dean Wareham z albumu That's the Price of Loving Me i utwór Yesterday's Hero. Ja wiem, jaka jest ta cena kochania Deana Warehama. Kupuje się każdą płytę. Najpierw Galaxy 500, później Luna, później duet Dean and Britta. Jak określił to dziennikarz magazynu Uncut, majowego wydania, które już się ukazało i w którym jest duży tekst o Deanie Warehamie, człowieku, który ma 40 prawie lat kariery na koncie, dziennikarz Uncut napisał: tworzy cichą, ale wpływową muzykę rockową od tych prawie 40 lat. Z kolei Dean Wareham mówi w wywiadzie o tym, że długo bardzo płynęli pod prąd tego, co było modne w Stanach Zjednoczonych. On ma na myśli i siebie, i współpracującą z nim stale Britta Phillips. No ale z drugiej strony, jak tak się wsłuchać w album That's the Price of Loving Me, to jest to cały czas to samo. Mamy aspekt tej prostoty, która bardzo dobrze się starzeje, niezależnie od tych wszystkich mód, przemijających nurtów muzycznych. To jest to, co bardzo dobrze wychodzi właśnie po tych 30 czy 40 latach. Dean Wareham właściwie brzmi tak jakbyśmy się cofnęli w czasie, no przynajmniej do momentu pierwszych nagrań formacji Luna. No a jeśli chodzi o te płyty, które wyszły wczoraj i te, które narobiły najwięcej zamieszania, no myślę, że w ścisłej czołówce na pewno trzeba umieścić album Forever is a Feeling, czwartą płytę w dyskografii Lucy Dacus. Pass our prime. When we do, I'll have time to write the book on. take it. Cause who gets the chance like the one that I had to catch the most wanted man in West Tennessee? If you let me write the book, open the hood and take a look, I promise anything you give to me is something I will keep. We can burn it when it's dark, sudden cinder in the sun. Nothing Lucy Dacus i Most Wanted Man z albumu Forever is a Feeling. To jest gwiazda w, można powiedzieć, w takim szczytowym momencie, być może najlepszym momencie swojej kariery, a może jeszcze najlepsze nastąpią. Lucy Dacus niespełna 30-letnia, 2 maja skończy 30 lat. To jest jej czwarta płyta solowa, ale pierwsza dla bardzo dużej wytwórni. Przeszła z kręgu niezależnego do kręgu tak zwanych majorsów. No ale przeszła nie bez przyczyny, za sprawą głównie, wydaje mi się, sukcesu i komercyjnego, i sukcesu wspartego nagrodami Grammy, Super Tria Boy Genius, które współtworzy z Phoebe Bridgers i ze swoją życiową partnerką Julian Baker. To jest oczywiście takie połączenie sił trzech znakomitych songwriterek swojego pokolenia, ale wydaje mi się, że Lucy Dacus ma największy potencjał z całej tej trójki. Świetnie posługuje się formą piosenkową, znają na wylot, świetnie gra na gitarze, bezbłędnie te swoje zapisy z notesów, bo notuje bez przerwy jakieś wydarzenia z życia, pomysły na piosenki. Świetnie to interpretuje. Ta płyta nie ma najlepszych recenzji, przynajmniej nie wszystkie są idealne. To jest album, któremu na przykład Pitchfork zarzuca to, że muzyka, to w jaki sposób jest zaaranżowana muzyka, to nie dogania emocjonalnego charakteru tekstów. Ja myślę, że ani te teksty nie są tak emocjonalne, jak się recenzentce Pitchforka wydaje. One są jednak bardzo subtelne. Wszystkie o miłości, o różnych aspektach miłości, takiej podszytej niepewnością, podszytej właściwie myśleniem o przyszłości związków potencjalnych. Za chwilę posłuchamy utworu Four Keeps, który jest taką kwintesencją tej płyty. Opowiada o tym, jak bohaterka tęskni, będąc kimś tęskni za nim jednocześnie, bo wie, że to nie jest być może związek na stałe. I still miss you when I'm with you. Ta płyta jest i subtelna w tekstach, i subtelna, wydaje mi się, w muzyce, a jednocześnie bardzo pewna i wypełniona piosenkami, z których jeszcze kilka pójdzie śladem singli z całą pewnością. Może ten, którego słuchaliśmy przed momentem, Most Wanted Man. Ten, którego posłuchamy teraz, czyli Four Keeps, wydaje się na to zbyt taki wątły, kruchy, może też zbyt krótki. Four Keeps, Lucy Dacus, a później będzie piosenka, a właściwie pieśń o zmianie. If the devil's in the details and God is everything, who's to say that they are not one in the same? But neither one of them were there in the mezzanine cheap seats are waking up in dirty sheets. We were not something, we were not nothing, we were in between things that made sense, but you wanted it. And I wanted it, and that's the only thing that mattered in the end. If the devil's in the details, then God is in the gap in your teeth. You are doing the Lord's work every time you smile at me. I don't believe in anything anymore except you and me, supremacy. But I still miss you when I'm with you, 'cause I know we're not playing for keeps. Thank you. tygodniku muzycznym Lucy Dacus z albumu Forever is a Feeling, a przed momentem singiel nowej formacji duetu Dizzy in Blood, który tworzą Nina Keith, pochodząca z Filadelfii, kompozytorka i multiinstrumentalistka, oraz Rashika Nayar. No i jeśli Lucy Dacus to jest aktualnie jedna z większych postaci amerykańskiej sceny poprockowej, przynajmniej może całego rynku muzycznego, no to jeśli wierzyć amerykańskim recenzentom, Rashika Nayar to jest najlepsze z tego, co dopiero przed nami. To jest z kolei kompozytorka bardzo młoda, o hinduskich korzeniach, no ale tworząca muzykę, która z tradycją nie za bardzo się spotyka, z tą tradycją rozumianą przez muzykę tradycji i źródeł. Bardzo progresywna, wykorzystująca brzmienia elektroniczne chętnie. No i tworząca utwory o takim kolażowym, jak przed momentem, charakterze. Tutaj tę kolażowość jeszcze wzmagał udział gości Willie Ziegel, Katie Day i Juliana Borwick wzięli udział w nagraniu utworu It's Change. A ten utwór zapowiada album Dizzy in Blood, który ukaże się dopiero w połowie lipca. No a jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, to przed nami nowy singiel Hansa Petera Lindströma, zapowiadający jego majową premierę płyty Serious Symptoms. Lindström, czyli Hans Peter Lindström, ważna postać norweskiej sceny muzyki elektronicznej. Album Serious Symptoms ukaże się 23 maja. Ten singiel nosi tytuł Circle. A teraz, no cóż, czas przyszły rzadko pojawia się w tytułach piosenek, mam wrażenie, po polsku śpiewanych. Spotkam. Nowy singiel Michała Anioła, czyli Michała Jakuba Ciechanowicza. To też będzie trochę muzyki elektronicznej, właściwie w takim kolażu. Powiedziałbym, że fuzja jak u Raszyki na Jar, tyle że wszystko w znacznie bardziej popowym wydaniu. Michał Anioł, Spotkam. Zapowiadałem utwór spoza kręgu muzyki zachodniej. No to bardzo proszę, już za moment. Zambia, właściwie Zamrock to się nazywa, czyli rock z Zambii. Blues rock, rock psychodeliczny z lat 70. tworzony właśnie w Afryce. Formacja nazywa się Witch. Wróciła na rynek kilkanaście lat temu. Ostatnio radzi sobie doskonale, do tego stopnia, że ta płyta, nowa płyta Sogolo, zapowiadana na czerwiec, jest całkiem oczekiwana. Queenless King, taki tytuł nosi singer. Był Zamrok, a teraz będzie influencer z Kalifornii, który się nazywa Kładeka. Utwór nosi tytuł God Stained i to jest propozycja stanowcza, propozycja na listę trójki. Proszę zwrócić na ten utwór uwagę, a słyszymy się ponownie w kolejnej godzinie. Fiberglass solution, there's a message on your skin. Flicking from the paper, I can read you from within. I thought you knew something that I never will. God's God's day, God's God's day. Show me what I'm missing from the land you could stay. I can see your history from a thousand miles away. I thought you knew something that I should say. To you, to you. I thought you knew.